do río, teño unha linda cuñada, da banda da la do río, teño unha linda cuñada, entra yo sol pola porta, a lúa pola ventana, entra yo sol pola porta, a lúa pola ventana, o viño vai se bebendo, o viño vai se bebendo, o viño vai se bebendo, o viño vai se bebendo, o cariño vai entrando, a honra vai se perdendo, o cariño vai entrando, a